Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın emri geldi. Acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Çok yücedir. Kullarından dilediğine kendi emrinden ruh ile melekleri indirir ve şunu bildirir. İnsanları uyarın ki, benden başka ilah yoktur. Benden korkun. Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. İnsanı nutfeden bir damla kerih sudan yaratmıştır. Böyleyken o nasıl oluyor da apaçık bir hasım kesiliyor. Hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Onların etlerini de yersiniz. Akşamları getirirken, sabahları salıverirken de sizin için bir güzellik vardır. Zevk alırsınız kendi kendinize zor varacağınız. Memleketlere yüklerinizi taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli ve pek merhametlidir. Atları, katırları ve merkepleri de sizin için binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Bilmediğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Size gökten su indiren O'dur. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. Allah onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve her çeşit meyveler yetiştirir. Bunda düşünen bir topluluk için ayet ibretler vardır. Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verip musahhar kıldı. Yıldızlar da onun buyruğuna boyun eğmiştir. Elbette bunların her birinde aklını kullananlar için ayetler, ibretler vardır. Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için O yaratmıştır. Bunda da öğüt alan bir topluluk için ayet ibret vardır. Taze et yemeniz, takınacağınız süs eşyanızı çıkarmanız ve Allah'ın bol nimetinden istifade etmeniz için denize boyun eğdiren Allah'tır. Nitekim gemilerin denizi yara yara gittiklerini görürsün. Artık belki şükredersiniz. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sabit dağlar, nehirler ve belki yolunuzu bulursunuz diye yollar meydana getirdi ve nice işaretler yarattı. Onlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Hiç yaratan yaratmayan gibi olur mu? Düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini birer birer saymaya kalkışsanız, icmalen bile sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Allah, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler, hiçbir şey yaratamazlar. Esasen onlar kendileri yaratıktır. Onlar diri değildirler. Ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. İlahınız tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri inkarcıdır. Onlar büyüklük taslarlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Allah büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, öncekilerin masallarını derler. Böylece onlar kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak yüklenirler, hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin! Yüklendikleri yük ne kötüdür. Kendilerinden öncekiler de hile yapmışlardı. Sonunda Allah onların binalarına temelinden geldi de, böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. O azap onlara hiç ummadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet gününde onları rezil eder ve der ki, kendileri hakkında onları kabul etmeyen müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki, şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kafirlerin üzerinedir. Nefislerine zulmederken meleklerin canlarını aldığı kimseler ölümü görünce teslim olurlar. Biz hiç kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de onlara şöyle cevap verirler. Hayır. Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yerine kötüdür. Allah'tan korkanlara da Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurdu ise onlar için daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Altlarından ırmaklar akan adn cennetlerine girerler. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Onlar meleklerin, selam sizin üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin, diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de aynı şeyi yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonunda da yaptıklarının cezasına uğradılar ve alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Şirk koşanlar dediler ki, eğer Allah dileseydi biz de, atalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onsuz hiçbir şeyi de haram etmezdik. Onlardan öncekiler de aynı şeyi yapmışlardı. Peygamberlere düşen apaçık tebliğ değil midir? Andolsun ki biz her ümmete, Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının, diye bir peygamber gönderdik. İçlerinden kimine Allah hidayet etti, kimine de sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezin de, yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün. Sen onların hidayete ermelerini ne kadar istesen de şüphesiz ki Allah, saptırdığı kimseleri hidayete erdirmez ve onların yardımcıları da yoktur. Onlar bütün güçleriyle, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez, diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun hak olarak verdiği bir sözdür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve kafir olanların da gerçekten yalancı olduklarını bilmeleri için onları diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman, sözümüz ona ancak ol dememizden ibarettir. O da derhal oluverir. Kendilerine zulüm yapıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri andolsun ki dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine güvenen kimselerdir. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız dini müşkillerinizi ehl-i zikirden sual edersiniz. O peygamberleri açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Resulüm, biz sana bu zikri Kur'an'a indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünürler. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya kendilerine hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırlarken kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar aciz bırakacak değillerdir. Veyahut onları korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri, kütülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler. Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar ve emredildikleri şeyleri yaparlar. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur ve din de sadece O'na aittir. Yoksa Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Ne ki nimetleriniz varsa hepsi Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda yalnız O'na yalvarırsınız. Sonra da o zararı sizden giderdiğinde, içinizden bir kısım kimseler hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmek için böyle yaparlar. O halde bir süre daha faydalanın. Yakında bileceksiniz. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden o bilmezlere putlara pay ayırırlar. Allah'a and olsun ki siz uydurup durduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a isnat ederler. Haşa! O bundan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocukları da kendilerinin oluyor. İçlerinden birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, öfkelenmiş olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. O çocuğu utanç içinde yanında mı tutsun? Yoksa toprağa gömsün? Dikkat edin! Verdikleri hüküm ne kadar kötü. Kötü sıfat ahirete inanmayanlarındır. En yüce vasıflar ise Allah'ındır. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandırsaydı,

Bu yüzden yapmakta oldukları şeylere karşılık, Allah onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Andolsun ki onlara kendi içlerinden bir peygamber gelmişti de onu yalanladılar. Onlar zulümlerine devam ederlerken kendilerini azap yakalayıverdi. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, ona şükredin. O size ancak leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa, saldırmaksızın ve aşırı gitmeksizin yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Dillerinizin yalan yere vasfettiği şeyler hakkında, bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise asla ifrah olmazlar. Az bir geçimlik ve ardından onlara can yakıcı bir azap vardır. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cehaletle kötülük işleyip, ardından tevbe eden ve ıslah olanlardan yanadır. Rabbin bundan sonra da bağışlar ve merhamet eder. İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir ümmet idi. Müşriklerden değildi. Rabbinin nimetlerine şükrediciydi. Rabbi onu seçti ve doğru yola eriştirdi. Dünyada ona iyilik verdik. Doğrusu o ahirette de salihlerdendir. Resulüm. Sonra da sana. Doğruya yönelen İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi. Diye vahyettik. Cumartesi tatil ve ibadeti. Ancak onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin. Aralarında ihtilafa düştükleri şey hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel söz ve nasihatla davet et. Onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Çünkü Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilendir. O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer ceza verecek olursanız, size verilen cezanın misli ile ceza verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlar için üzülme. Kurmakta oldukları düzenlerden dolayı da kaygı duyma. Allah o kimselerle beraberdir ki, onlar takva sahibidirler ve onlar öyle kimselerdir ki muhsinler vasfını almışlardır.